tu w MediaMarkt. Lipiec gorących ofert tylko w sklepach stacjonarnych MediaMarkt. Szukaj produktów oznaczonych hasłem gorąca oferta i kupuj w mega niskich cenach. Dni outletu w MediaMarkt. Szczegóły w sklepach u sprzedawcy. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 lipca. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nie żyje Jerzy Sztur, wybitny aktor, zmarł w wieku 77 lat. Daniel Obajtek przed komisją wizową mówi, że Orlen nie odpowiada za zatrudnienie pracowników w prowadzonych inwestycjach. Na Euro dziś jeden z pierwszych meczów półfinałowych. Hiszpania zagra z Francją. Włodzirej w filmie Feliksa Falka, Filip Bożw, amatorze Kieślowskiego, obywatel piszczy kół Kotkowskiego, Max w Seksmisji, nadszyszkownik w Kingsize. I tak można by długo jeszcze wymieniać. W wieku 77 lat zmarł aktor Jerzy Sztur. Aktor przez duże A. Tak go zapamiętamy. Bohateru? Prądem? Świat bez chłopów. Permanentna inwigilacja nie wytrzyma! Dajcie tu jakąś muzyczkę. Ze mną w studiu Katarzyna Borowiecka, specjalistka od kultury i filmów Trójce. Kasiu, dzień dobry. W przypadku tej śmierci stwierdzenie, takie wyświechtane stwierdzenie, że to ogromna strata dla polskiej kultury, mówi chyba wszystko. Ma ogromną treść w przypadku tej straty. Ja zacytuję Krzysztofa Kieślowskiego, który mówił tak o Jerzym Szturze. Wyjątkowy w Polsce przypadek aktora, który sprawdza się we wszystkich gałęziach sztuki, które uprawia i w filmie, i w telewizji, i w teatrze. Jako aktor wybitny, wszechstronny, z maestrią przeplatał i łączył w swojej karierze role dramatyczne i role komediowe. I no właśnie łączył, bo zawsze w jego komediowej roli był ten pierwiastek dramatyzmu, a w jego rolach dramatycznych ta komediowość też gdzieś tam się odzywała. Kochany przez szeroką publiczność za rolę, między innymi w komediach wymienionych już Juliusza Machulskiego, ale także przecież za głosową rolę w animowanej serii o Szreku. Na wczesnym etapie swojej zawodowej drogi w Krakowie, kiedy najpierw skończył polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, potem oczywiście Wydział Aktorski Krakowskiej Szkoły Teatralnej, spełniał się także znakomicie w przeróżnych konferansjerskich wcieleniach, a jego obecność na ekranie miała jakiś niepodrabialny rys, jakąś wyjątkowość, które poparte były nieskazitelnym aktorskim warsztatem. Wielkie role grał także w teatrze, oczywiście u Swinarskiego, u Wajdy, u Jarockiego, między innymi, a jako reżyser debiutował, przenosząc na ekran spis Cudzołożnic Jerzego Pilcha i mówił o tym tak. Nigdy nie dano mi szansy zagrania inteligenta, którym się czułem. Chciałem opowiedzieć, może po raz ostatni w moim filmowym życiu, o bohaterze swojego pokolenia, przekazać to wszystko, czym zaraziłem się w filmach Kieślowskiego w latach 70. i co potem z różnymi odcieniami, od ostro komediowego do dramatycznego, próbowałem przedstawiać. To był los polskiego outsidera, którym rodzimy inteligent często bywał, i kolejnymi filmami jako reżyser także Jerzy Sztur ten zamysł również realizował. O czym mówiła Katarzyna Borowiecka, trudno zamknąć tę wybitną postać i wielką karierę w minucie. Teraz pozostałe informacje. Orlen nie ponosi odpowiedzialności za kwestie związane z zatrudnianiem pracowników w prowadzonych inwestycjach. Powiedział o tym przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw afery wizowej były prezes koncernu Daniel Obajtek. Dodał, że nie przypomina sobie, by Orlen zabiegał w Ministerstwie Spraw Zagranicznych o pomoc w pozyskaniu pracowników przy inwestycji olefiny. Dodał, że zatrudnianiem zajmowały się wyspecjalizowane firmy. Jeżeli chodzi o pracowników na tę inwestycję, to tylko i wyłącznie było to w procedurze EPC, zaprojektuj i wybuduj. Takie procedury są na całym świecie z racji tego, żeby zmniejszyć ryzyko na wskutek generalnie nieraz różnych podmiotów, które wchodzą w różne konflikty, arbitraże, inne kwestie. Taki standard stosuje cały świat w tym zakresie. Daniel Obajtek zwrócił uwagę, że to nie on, a przedstawiciel konsorcjum, które prowadzi inwestycje, powinien zeznawać przed komisją. Prezydent Andrzej Duda oraz szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski są już w Waszyngtonie, gdzie dziś wieczorem początek szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego. Spotkanie z udziałem przywódców 32 krajów oraz towarzyszących im ministrów rozpocznie się od uroczystości z okazji 75-lecia istnienia NATO. Obrady zaplanowano na środę i czwartek. Z Waszyngtonu Beata Płomecka.

9 minut po godzinie 12. News albo fake news. W audycji do 13 porozmawiamy o sztucznej inteligencji jako potencjalnym pomocniku dezinformacji, bo w dobie cyfrowych technologii AI przekształca sposób, w jaki konsumujemy wiadomości. Z każdym dniem coraz więcej stron internetowych wykorzystuje AI do kreowania fałszywych informacji, a to przyczynia się do powstania nowego zjawiska, takich super roznosicieli dezinformacji. Jak możemy odróżnić prawdę od manipulacji w tym morzu internetowych treści i czy prace legislacyjne nadążają w ogóle za problemem? To temat na dziś. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Monika Suszek, zaczynamy. W studiu gościmy Pamelę Krzypkowską z Ministerstwa Cyfryzacji, szefowa jednego z departamentów, ekspertka do spraw AI. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. I doktorkę Annę Górską, z dyrektorkę Centrum Badań Kobiet i Różnorodności w Różnych Organizacjach przy Akademii Leona Koźmińskiego. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Zaczynamy może od takich przykładów, bo przykładów, kiedy sztuczna inteligencja była wykorzystana do preparowania fałszywych treści, różnych obrazów, różnych filmów, wydaje się, że jest coraz więcej. Chyba, że kiedy gdzieś przeglądamy ten internet, no dosyć czujnie. I ostatnio taki przykład, pierwszy z brzegu, który się pojawił, to jest okładka National Geographic. Portretuje ona nagą kobietę w objęciach czarnoskórego mężczyzny. No i teksty okładkowe sugerują, że tematem numer jeden jest ewolucja populacji europejskiej w kierunku mieszania się ras. To okazało się, że to jest deepfake. Stworzony, wykreowany. Zaraz powiemy dlaczego i po co, ale może najpierw spróbujmy określić, czym właściwie jest ten deepfake. Tak, to w ogóle jest Pamela Krzypkowska. Ciekawa dyskusja. Myślę, że fajnie, że poruszyłaś kwestię tego National Geographic i tych wygenerowanych rzeczy, bo na pewno jest tego dużo więcej. Taka ciekawa statystyka jest taka, że między rokiem 2019 a 2023 ilość deepfake'ów, która się pojawia w takiej ogólnodostępnej sieci, wzrosła o 550%. Więc jest to stosunkowo duży wzrost. Prawie sześciokrotnie mamy wzrost ilości tych treści generowanych przez sztuczną inteligencję. I pytanie, czym jest ten deepfake? No to z mojej strony jakby myślę, że możemy sobie pomyśleć o takich dwóch definicjach, czyli to jest jakakolwiek treść, która jest wygenerowana za pomocą sztucznej inteligencji albo jakiegoś generującego programu, która pokazuje sytuację, która się nigdy nie zdarzyła. Albo osobę, albo jakieś miejsce, albo dźwięk na przykład, bo też są dźwięki deepfake'i głosowe, deep voice fake'i. Więc bardziej myślmy o tym jako rzecz, która została wygenerowana, ale nigdy nie miała miejsca w świecie rzeczywistym. A czy rzeczywiście jest tak, że te deepfake'i zalewają internet i my jesteśmy zewsząd nimi otoczeni, zwracamy na nie uwagę jako odbiorcy? Jak to jest, Anna Górska? Chyba coraz bardziej się do tego zaczęliśmy przyzwyczajać i traktujemy to jako kolejną treść. No właśnie, bo nie zawsze deepfake będzie czymś bardzo negatywnym, tak? Tutaj wiemy o tych przykładach jak fejki z National Geographic czy chociażby revenge porn, gdzie używa się przede wszystkim kobiet, bo 99% deepfake'ów w pornografii to są właśnie kobiety. I po to, żeby zaszkodzić kobietom, więc oczywiście to ma też wymiar seksistowski, ale też są materiały generowane przez deepfake'i po to, żeby wspomóc nas, na przykład w edukacji czy w tworzeniu kontentu. Natomiast my już się na tyle mocno przyzwyczailiśmy do tego deepfake'owego kontentu, treści tworzonych w mediach społecznościowych. Natomiast martwiące jest to, że nie wszyscy sobie zdają sprawę, że to jest właśnie deepfake, że to jest wygenerowane przez sztuczną inteligencję, że to nie jest prawdziwy obraz. No tak, bo zwłaszcza, że tutaj była mowa. Mi od początku deepfake kojarzył się ze stroną wizualną, z obrazem, z filmem, ale tak jak Pamela, jak mówiłaś, to przecież może być i głos. Są takie przypadki, kiedy to głosem no, okazało się, że był zmanipulowany odbiorca. Dokładnie. Tak na przykład teraz dyskutowaliśmy sobie na temat nowych przestępstw związanych na przykład z osobami starszymi. I tak jak kiedyś się dzwoniło na wnuczka, no to teraz te dzwonienie na wnuczka może być dużo prostsze, jeżeli twój wnuczek na przykład ma jakieś fragmenty swojego głosu nagrane, nie wiem, publicznie na jakimś serwisie streamingowym, to stworzenie takiego deepfake'a głosowego i faktycznie zadzwonienie do twojej babci i powiedzenie, cześć babciu, potrzebuję pieniędzy, już staje się prawie nierozpoznawalne. Tak, ten głos jest stworzony. A jak to się właściwie odbywa? To wystarczy jakaś mała próbka głosu, żeby stworzyć właśnie takiego deepfake'a głosowego? To też ważne jest powiedzieć, że no właśnie, te deepfake'i, tak jak mówimy, obraz i film to są takie głównie, o których myślimy. Jak myślimy o deepfake'u, to myślimy o wideo najczęściej albo o obrazie. Ale także no, z mojej perspektywy każda treść, która wydaje się prawdziwa, stworzona przez kogoś, a nie jest, czyli na przykład głos tak samo, albo tekst. Wyobraźmy sobie, że dostaję maila, który brzmi jak mój szef i on dokładnie pisze te same analogie, które zawsze, dokładnie w ten sam sposób. Jest to także deepfake, w tym sensie jakby podszywanie się pod jakąś konkretną osobę. Więc jeżeli chodzi o tworzenie, to też inaczej to się tworzy na poziomie i głosu, i tekstu, ale też możemy sobie powiedzieć, że tak jak mamy te duże, na przykład modele językowe, albo takie w ogóle duże modele fundamentalne, które umieją robić dużo rzeczy naraz, to stworzenie mojego głosu jako takiego deepfake'a nie jest skomplikowane. Czyli to nie jest tak, że ja muszę budować taki ten model od zera, tylko mam taki bazowy model, który jest w stanie, no powiedzmy, umie ten głos kopiować z jakichś fragmentów, więc jakby to jest proste, wyjątkowo proste, nawet są dostępne strony, gdzie można wejść i sobie stworzyć takiego awatara wideo albo właśnie swój głos stworzyć. I te sample głosu nagrać, zazwyczaj nagrywa się jakieś konkretne rzeczy, czyli mamy napisane, co mamy nagrać, nie wiem, zdanie, jest ładna pogoda, idę na plażę i jakby nagrywamy parę takich zdań i potem mamy możliwość właśnie syntetycznego stworzenia tego głosu i już wpisujemy, co chcemy, żeby ten głos mówił, no i on mówi to, czego my nigdy potencjalnie nie powiedzieliśmy. W jakim celu to wszystko jest stworzone? Tutaj trochę, Anna Górska, powiedziałaś, że to są też pozytywne tego aspekty. Powrócimy do tych pozytywnych aspektów deepfake'ów jeszcze, może w drugiej części, ale może najpierw powiedzmy, po co właściwie to wszystko się tworzy? Żeby tworzyć dezinformację w przekazie medialnym, żeby wpływać na odbiorcę, dlaczego to się kreuje? To było od zawsze, tylko teraz mamy lepsze narzędzia do tego. Kiedyś używało się bardziej prymitywnych. I skam na nigeryjskiego księcia był bardzo... No trudno się było na niego złapać, jeżeli się wiedziało o takich rzeczach. Teraz te skamy są po prostu dużo bardziej zaawansowane. Bo skamy to też może być kwestia tego, że mamy bardzo chwytliwy nagłówek i ostatnio się takie pojawiły, chwytliwe nagłówki z dziennikarzem, z aktorem i powiedzmy jest tam treść, nie uwierzysz, co on zrobił i polega to na tym, że po prostu trzeba tam wejść, kliknąć, że ktoś, kto nie orientuje się w tym, wchodzi, klika i co dalej się dzieje? Lekarze go nienawidzą. Sześć sposobów na... Dokładnie. Tak, myślę sobie, że dobre jest to pytanie, które zadajesz, po co się to robi. Bo na przykład, jeżeli chodzi o głos, to załóżmy, że mam w mojej firmie chatbota, który rozmawia z klientami, jak oni zadają pytanie, nie wiem, gdzie jest najbliższy punkt dostępowy, co mogę zrobić, jak. No to to ma sens, bo wolimy rozmawiać z czasem głosowo, zadzwonić i pogadać z konsultantem czy konsultantką. No to takie deepfake'i głosowe mają sens na przykład w firmie, jako faktyczna decyzja biznesowa, że chcemy, żeby osoba miała poczucie, że rozmawia z człowiekiem, z konsultantem, albo żeby to było bardziej przyjemne, bo jak rozmawia z głosem, to takim Iwona, stary głos, co kiedyś się dzwoniło, no to od razu człowiek klika, chce rozmawiać z konsultantem, a tak to jak brzmi to naturalnie, no to też przyjemniej się rozmawia. Więc jakby to też jest stworzone po prostu jako usprawnienie, nie wiem, procesów, dyskusji z klientem, zgłaszanie jakichś kwestii, tego, żeby ta rozmowa była przyjemniejsza. A czy to też jest tworzone po to, aby utwierdzać stereotypy? Tutaj pytanie kieruję do Anny Górskiej, bo też jesteś współautorką ciekawego badania dotyczącego właśnie stereotypów oglądania przez sztuczną inteligencję prestiżowych zawodów. Czy to jest tak, że właśnie sztuczna inteligencja wpływa na to, aby utwierdzać stereotypy? A jeżeli tak, to dlaczego i po co? Myślę, że ona nie została zaprojektowana po to, żeby utwierdzać te stereotypy, ale przez to, że jest napakowana danymi, które są już skrzywione stereotypowo i już są niesprawiedliwe i nierówne i odzwierciedlają niestety naszą rzeczywistość, która taka właśnie jest, no to sztuczna inteligencja, te modele językowe, nie dość, że odzwierciedlają te stereotypy, to często je pogłębiają. I właśnie nasze badania, które zrobiliśmy wspólnie z profesorem Darkiem Jemielniakiem, wyraźnie pokazały, że sztuczna inteligencja nie tylko odzwierciedla te negatywne rzeczy, ale wręcz je pogłębia. Do tych badań na pewno jeszcze przejdziemy w drugiej części. Jeszcze chciałam się zapytać, bo mówimy o takich deepfake'ach dotyczących często ludzi popularnych, gdzieś tam pokazywanych, ale bywa i tak, że ten deepfake jest taki w naszych prywatnych wiadomościach. Ktoś dostaje informację z filmikiem, że oto jestem w Nowym Jorku, oto tutaj zwiedzam Londyn, ale tak na dobrą sprawę jestem w Warszawie, czy w Świdniku, czy w Pile. Czy to jest tak, że właśnie taki deepfake w tej prywatnej wiadomości preparowany i stwarzany z jednak nieprawdziwych informacji też będzie wpływał na nas odbiorców i na odbiór różnych wiadomości? Czy on może być zagrożeniem? Myślę, że z mojej perspektywy to jest kwestia tego, że jakby jeżeli to jest robione dla użytku własnego, nazwijmy to w ten sposób, i jakby robię to specjalnie, żeby pożartować z moimi znajomymi, no to nie ma w tym żadnego tak problemu. Jeżeli powiem, hej, w sumie żartowałem, jestem w Świdniku, więc jeżeli jesteście w Londynie, to mnie nie szukajcie, bo nie znajdziecie mnie. Ale kwestia jest taka, jak my reagujemy, bo kiedyś zdjęcie było czymś takim, co potwierdzało prawdziwość czegoś. Na przykład jak się mówi, że czy naprawdę gdzieś jesteś, to jest zrób zdjęcie z gazetą wyborczą, z dzisiejszą datą, żebym mógł uwierzyć, że faktycznie tam jesteś. I nagle ten taki przykład, który się tam żartobliwie mówi w filmach czy w mediach, no już staje się prosty do obalenia. Czyli że to, że ja faktycznie mogę mieć zdjęcie z jakąś gazetą z dnia, z datą dzisiejszą, nie znaczy, że wcale jestem w Londynie, czy w Świdniku, czy w innym miejscu. Więc jakby to też jest kwestia tego, tych linii, które się zacierają pomiędzy tym, co rzeczywiście się dzieje, tym, co my wiemy, że jest rzeczywiste, a tym, co nie jest rzeczywiste i jest wygenerowane przez na przykład takie modele. Też trochę inaczej będziemy podchodzić do różnych informacji, które się pojawiają. My jako odbiorcy może nie zawsze będziemy tak ufać we wszystko. Oby żeśmy, żeby odbiorcy rzeczywiście bardziej krytycznie patrzyli na informacje, które otrzymują. Natomiast badania pokazują, że póki co nie wcale sobie dobrze z tym nie radzimy. Mhm. Powielamy fake newsy, wierzymy w fake newsy. Pandemia COVID-u świetnie to pokazało, jak ludzie nie wierzyli w szczepionki, jak ludzie nie wierzyli w ogóle, że istnienie pandemii. Więc nie wiem do końca, czy nas to czegokolwiek uczy, czy jesteśmy bardziej czujni, bo póki co badania pokazują, że o ile technologia się rozwija i lepiej wykorzystuje no właśnie narzędzia, żeby oszukiwać, tak my wcale nie jesteśmy bardziej czujni. A to może chodzi o to, że my też się nie edukujemy w tym, że nie jesteśmy w stanie uwierzyć, że to, co widzimy, to jest właściwie dezinformacja, że to nie jest prawdziwe. Może to jest taka kwestia dużej naiwności odbiorcy? I tego, jak on dzisiaj konsumuje media, bo dawniej było tak, że to, co było w mediach powiedziane, to często było bliskie prawdy. Ale też kwestia tego, jak podobne to jest do prawdy. W sensie, jak ja pamiętam, jak była kiedyś taka popularna seria na serwisie streamingowym, że prezydenci amerykańscy śpiewają piosenkę Lata. Czyli tam było na przykład Call Me Maybe i prezydent Obama śpiewał Call Me Maybe, to był właśnie taki deepfake. I wtedy, no, to było śmieszne, bo to było tak niepodobne do... Znaczy, to było oczywiste, jak ja patrzyłam na to oczami na ekran, że to jest jakby zrobione. A teraz już jakby jak się ogląda takie rzeczy, takim popularną kwestią, która była taką jedną z pierwszych, było jakieś wideo Toma Cruise'a, że on był nagrany, że on tam chyba kosi swój trawnik i mówi jakieś obraźliwe rzeczy. I osoby były oburzone. I wtedy dopiero zdaliśmy sobie sprawę, że oczywiście, że da się to rozpoznać technologią, czyli są faktycznie, to jest, tak się mówi, taki wyścig zbrojeń, nie? Czy to wykrywanie będzie pierwsze, czy to tworzenie, tak? Czyli czy tworzenie będzie tak dobre, że nie damy rady wykryć, czy będziemy w stanie dogonić ten proces posuwania się do przodu tej technologii, że my będziemy mogli ciągle wykrywać, że to jest na przykład wygenerowane. Ale no właśnie, zderzyliśmy się z taką perspektywą, że jest to tak podobne już do rzeczywistości, że nie jest to proste do oceny, więc nawet ta naiwność wynika z tego, że trudno jest to ocenić, że potrzeba naprawdę wiedzieć, gdzie w internecie znaleźć takie narzędzie, które pomoże nam odkryć, czy to jest deepfake. No i oczywiście zaufanie do tego, skąd bierzemy źródło informacji. Coraz częściej edukujemy się za pomocą mediów społecznościowych, TikToka, Instagrama, LinkedIna, a okazuje się, że właśnie teraz rola dziennikarzy, teraz rola mediów tradycyjnych jest tak kluczowa, dlatego żeby jednak pokazywali informacje te, które są prawdziwe, rzetelne, sprawdzone, bo niestety mediom społecznościowym ufać nie możemy. O tych różnych aspektach jeszcze będziemy mówić i o tym, jak my, odbiorcy, postrzegamy deepfake'i, my też postrzegamy stereotypy, jak sztuczna inteligencja wpływa na nasz odbiór i już za chwilę. Wracamy do audycji News albo Fake News. Przypomnę, w studiu gościmy Pamelę Krzypkowską z Ministerstwa Cyfryzacji i doktorkę Annę Górską z Centrum Badań Kobiet i Różnorodności w różnych organizacjach przy Akademii Leona Koźmińskiego. A nasz temat to jest kwestia deepfake'ów, sztucznej inteligencji jako super roznosicieli dezinformacji. Może najpierw posłuchajmy jeszcze takiego takich przemyśleń profesora Piotra Sankowskiego, dyrektora IDEAS NCBR. Kto ponosi odpowiedzialność za treści tworzone przez AI? Moim zdaniem nadal odpowiada człowiek i ta sztuczna inteligencja to jest takie narzędzie, które rzeczywiście możemy wykorzystywać w różne sposoby. Moim zdaniem największe rzeczywiście ryzyko i ono się coraz częściej pojawia, to jest wykorzystanie właśnie takiej sztucznej inteligencji przez hakerów, troli do generowania sztucznych obrazów, sztucznej rzeczywistości. Teraz już nawet możemy generować, które pokazują coś, co po prostu nie miało miejsca, bardzo szybko, bardzo tanio. Ale za to nadal odpowiadają ludzie. To nie dzieje się bez wyraźnego żądania człowieka. No może po prostu powinniśmy więcej zainwestować właśnie w taką, jakby to powiedzieć, kształcenie ludzi, odporności na pewne złe, negatywne konsekwencje tej sztucznej inteligencji. Byli po prostu bardziej świadomi tego, że tego typu informacje mogą być fałszywe, zdjęcia mogą być fałszywe, czy filmy mogą być fałszywe. A teraz jesteśmy na jakim etapie takiej świadomości? My i sztuczna inteligencja? Myślę, że ta świadomość rośnie, natomiast pewnym problemem jest to, że funkcjonujemy w takim ogromnym ekosystemie, których częścią tego ekosystemu są takie platformy big techowe, którym zależy na generowaniu jak największej treści, generowaniu i konsumowaniu tej treści. I niekoniecznie zależy im na tym, żeby te treści były prawdziwe. Tak więc my musimy rzeczywiście wbudowywać w siebie samego taką umiejętność weryfikowania treści, bo tym platformom po prostu na tym nie zależy. To nie jest ich cel, żeby dostarczać nam prawdziwe treści. Ich celem jest to, żeby jak najbardziej nas angażować. Jeżeli mają to być jak najbardziej kontrowersyjne treści, czy te treści borderline, czy treści fałszywe, no to po prostu ona będzie nam dostarczała takie treści. Wykrycie tak jakby samego faktu, że ktoś coś pobrał i coś z tym zrobił, no raczej nigdy nie będzie możliwe, no bo to są, co ktoś robi na swoim komputerze, no to chyba nie chcemy w to ingerować. Natomiast rzeczywiście tak jakby powstają narzędzia, które będą obserwować, co się dzieje w sieci i reagować na pewne niechciane wydarzenia. No chociażby my mieliśmy w tym roku, robiliśmy taką pracę naukową, badanie, gdzie postaraliśmy się zbadać, w jaki sposób zwalczać hejt antyukraiński właśnie w sposób automatyczny. W automatyczny sposób go wykrywać i w automatyczny sposób na niego reagować. To jest narzędzie, które powstało w takim fazie proof of concept. No szukamy dalszego finansowania na niego, aplikujemy na kolejne projekty, ale też oczywiście jesteśmy zainteresowani szukaniem tak jakby zbytu na nie. I takie narzędzie można też pewnie rozszerzyć nie tylko na dezinformację ukraińską, ale również na przykład kwestie pornograficzne, czy ściągania zdjęć nastolatków? Tak, to znaczy rzeczywiście można by było wykrywać pewne dowolne, niechciane treści i na nie od razu reagować. No może nie reagować w ten sposób, że jesteśmy w stanie coś usunąć z internetu, bo nie jesteśmy. To znaczy to rzeczywiście można zgłosić, ale można wtedy rzeczywiście napisać, że coś jest nie tak, poinformować innych użytkowników o niechcianej treści, zachęcić też innych użytkowników do zwalczania tej treści. No bo to w tym eksperymencie, co moim zdaniem było najciekawsze, to narzędzie pozwalało przebijać takie bańki informacyjne. Bańki, gdzie rzeczywiście wszyscy mają ten sam pogląd i pokazywanie po prostu innej informacji, pokazywanie, że może sugerowanie, że warto czegoś się jeszcze dowiedzieć, powodowało też, że inni użytkownicy, którzy byli spoza tej bańki już nie tylko tak jakby automat, ale też użytkownicy lud angażowali się w dyskusję, mówili, że coś tutaj się dzieje nie tak. O wszystkim mówił profesor Piotr Sankowski, dyrektor IDEAS NCBR. Kto ponosi odpowiedzialność za treści tworzone przez AI? Tutaj padła odpowiedź bardzo pewna: człowiek. Czy rzeczywiście tak jest? To człowiek? Myślę, że musimy zastanowić się, bo to zawsze jest kwestia tego, mamy kogoś, kto produkuje technologię. Tak jak tutaj rozmawiałyśmy, jest kwestia i danych, czyli kto zbiera dane. Jeżeli ja programuję model jakiejś sztucznej inteligencji, to jeżeli mam dostarczone dane, to czy to jest moja odpowiedzialność, żeby sprawdzić, czy te dane na przykład właśnie są stronnicze względem płci i kobiet, czy to jest odpowiedzialność kogoś, kto używa narzędzia. A jeżeli narzędzie już gotowe, wyprodukowane i dostępne na rynku jest w tym sensie na przykład nieetyczne, że automatycznie, pozwala ci tworzyć deepfake'i w prosty sposób i nawet się do tego zachęca. Są takie narzędzia, które zachęcają cię wprost do stwórz właśnie tak jak mówiła Anna, ten revenge porn, czyli jakieś rzeczy przeciwko jakiejś kobiecie z twojego życia. Więc czy to jest moja... W jakim stopniu? Na pewno. I myślę, że w dużym stopniu to człowiek i jako programista, i jako ktoś, kto zbiera dane, i jako ktoś, kto to generuje, jest odpowiedzialny. Tu nie ma tego problemu, że to człowiek na pewno, tylko pytanie, w na którym poziomie łańcucha tego dostawczego tego modelu, czy używania tej technologii to jest człowiek i gdzie bardziej, gdzie ten akcent położyć? Ja się w pełni zgadzam. Zdecydowanie człowiek jest na końcu odpowiedzialny, tylko który człowiek? Czy człowiek, dokładnie, który zaprogramuje sztuczną inteligencję w taki sposób, żeby wygenerowała fałszywe treści? Czy to człowiek, który zaprogramował tą sztuczną inteligencję, która pozwala na generowanie tego typu treści? Czy właściciel, czy właścicielka firmy? Mhm. No to jest, no właśnie ten łańcuch odpowiedzialności jest bardzo szeroki, bardzo duży, więc sprowadzenie tego do tego jednego człowieka, który wygenerował treść za pomocą sztucznej inteligencji czy generatywnych modeli do stworzenia czegoś złego, jakiegoś deepfake'a, no to tylko jest część tego łańcucha. Ale to na pewno też ich nie znaczy, że jeżeli ja jako użytkowniczka podjęłam świadomą decyzję i zrobiłam deepfake'a, który na przykład komuś zaszkodził, to nie znaczy, że to nie jest moja wina w żadnym stopniu. Absolutnie. Tak, w sensie, że to musimy też zaznaczyć, że to jest oczywiście łańcuch wartości tworzenia technologii w sposób etyczny, ale oczywiście, jeżeli ja zdecyduję się skorzystać z czegoś, co zrobi coś złego, wiedząc o tym, to to zdecydowanie jest moja wina. A co na to wszystko prawo i regulacje prawne? Tutaj akurat takim aktem, o którym się najczęściej mówi w kontekście AI czy sztucznej inteligencji, jest właśnie AI Act, czy akt o sztucznej inteligencji, który został przyjęty przez parlament. Czekamy na jego publikację w dzienniku urzędowym, ale to już przejdę dalej do tych nudziarstwa prawnego. Ale kwestia jest taka, że tam, jeżeli chodzi o jakiekolwiek treści generowane, jest taki obowiązek, żeby były one oznaczane. Czyli jeżeli ja tworzę jakąś treść, która jest stworzona przez AI, to ja muszę ją oznaczyć i na przykład powiedzieć, że ta treść była stworzona przez AI. Ale to w żaden sposób nie reguluje tego w przypadku przestępstw, tak? No bo oczywiście, jeżeli ja jestem cyberprzestępczynią i zrobię coś takiego, to nie oznaczę swojej treści. Oczywiście są za to jakieś kary, no ale jeżeli nikt mnie nie złapie, to nie zapłacę. Mhm. A z drugiej strony na przykład mamy inne ciekawe przykłady, na przykład włoski. Włosi wprowadzili taki element, że za generowanie bez pozwolenia osoby, czyli na przykład bez mojego, jeżeli ja stworzę swój deepfake, no to ja, to jest mój wybór, ja to robię, tego swojego awatara stworzę, ale jeżeli ktoś stworzy mojego właśnie takiego deepfake'a i ja będę miała jakąś stratę na przykład finansową mojego wizerunku, to ktoś może pójść do więzienia za od 1 do 5 lat. Czyli to już jest faktycznie prawo karne, karna odpowiedzialność za propagowanie takich treści. Ja się tak zastanawiam, czy to może nie powinno być tak, bo skoro sztuczna inteligencja, AI, deepfake'i się mocno rozwijają, czy to nie powinna być główna taka bolączka polityków w każdym kraju, aby właśnie regulować te kwestie? Bo tutaj mówimy o AI Act, o unijnym prawie, który będzie obowiązywał, ale może właśnie każdy kraj, tak jak są nakłady na wojsko, na obronność, to właśnie powinny być nakłady na sztuczną inteligencję i na jej rozwój, bo zatrzymać jej się już nie da. I teraz kwestia tego, że sztuczna inteligencja nas przegania i ten jej dorobek i pozytywny i negatywny. A co na to właśnie wszyscy dysydenci i wszyscy ci, którzy no, są w pewien sposób odpowiedzialni? Czy to nie powinien być już teraz nakład na to, na strategię, na plan, co robić dalej? Planujemy. W Ministerstwie Cyfryzacji jest to temat, który my no, oczywiście bardzo blisko pracujemy z NASK-iem, który właśnie zajmuje się kwestiami cyberbezpieczeństwa, a także deepfake'ami. To jest jeden z takich dużych tematów, który też tam wspaniałe doktorki pracują nad tym, jak potencjalnie można i z tym walczyć, i o tym informować, i wykrywać takie deepfake'i. Ale jeżeli chodzi o poziom prawa, to też chciałam odnieść się do tego, co Anna powiedziała, czyli edukacji. Czyli tego, że oczywiście prawo prawem, czyli my możemy nałożyć pewne obowiązki, na przykład albo kary na osoby, które takie deepfake'i będą propagować albo tworzyć, będą dążyć do, nie wiem, właśnie defamacji jakiejś osoby, ale też należy w nas, obywatelach, w społeczeństwie mieć perspektywę, hej, nie podawaj dalej tej treści w mediach społecznościowych. Nie propaguj tego u siebie na, nie wiem, na wallu, bo jakby jest to potencjalnie, no nie wiem, coś negatywnego o danej osobie. I też wiedz, że to jest deepfake i nie podawaj tego dalej. Tak, bo to właśnie jest kwestia i legislacyjna, i prawna, i kwestia też etyczna, prawda? I jak tutaj się odwoływać do etyki na przykład odbiorców? Czy tworzyć właśnie takie treści, takie lekcje etyki, czy też etycznego korzystania z dóbr sztucznej inteligencji? Bo ich jest niewątpliwie bardzo wiele. Absolutnie tak. Powinniśmy uczyć etyki, tak jak do tej pory uczyliśmy etyki dużo szerzej, tak teraz ta etyka też powinna uwzględniać te kwestie technologiczne i w tym sztucznej inteligencji. I też obszaru, w jakim posługujemy się w mediach społecznościowych. Ale to jest bardzo długa droga przed nami, bo póki co nawet jesteśmy, trudno nam rozróżnić, co jest deepfake'iem, a co nie, a co dopiero, kiedy mówimy o etycznym udostępnianiu danych. No właśnie. Ale też myślę sobie, że to jest w ogóle taki fajny pomysł, żeby rozkminić to w perspektywie edukacji szkolnej. W szkole jest jakby obowiązek chodzenia na przedmiot albo religii, albo etyki. I jakby w program etyki szkolnej wprowadzenie, zajmowanie się tą etyką technologii i tym jakby też, jak ta etyka wpływa na nas jako ludzi, jako obywateli, jako części demokratycznych społeczeństw, no bo też oczywiście te deepfake'i mają też wymiar bardzo polityczny. Absolutnie tak. Tak, będziemy za chwilkę też do tych kwestii powracać, ale też powiemy o tym, jak sztuczna inteligencja wpływa na postrzeganie tej rzeczywistości przez zwykłych ludzi i o tym za momencik. Już prawie 12.43 na zegarach. My dziś w News albo Fake News rozmawiamy o dezinformacji, o sztucznej inteligencji, ale teraz trochę porozmawiamy o tym, jak sztuczna inteligencja wpływa na postrzeganie rzeczywistości przez nas, przez zwykłych ludzi, przez użytkowników. Badania przeprowadzone przez doktorkę Annę Górską, współautorkę badań, no, pokazuje, że no właśnie, prestiżowe zawody są postrzegane bardzo stereotypowo. I gdybyś mogła powiedzieć o szczegółach tych badań i o wynikach, i czy one cię zaskoczyły w ogóle? Nie jest zaskakujące to, że sztuczna inteligencja postrzega te prestiżowe zawody w sposób stereotypowy pod kątem płci, bo my też tak to postrzegamy. Jeżeli zapytamy przeciętnego człowieka, jak sobie wyobrażasz prawnika, prawniczkę, no to powie pewnie o mężczyźnie w garniturze wysokim w wieku 40+. Tak, bo zrobiliście badania takie, że wzięliście modele, 9 modeli sztucznej inteligencji i 4 prestiżowe zawody, prawda? I jakie to były zawody? Tak, badanie polegało na tym, że poprosiliśmy 9 najpopularniejszych wtedy modeli do wygenerowania 4 prestiżowych, do obrazów, do 4 prestiżowych zawodów, takich jak prawnik, lekarz, naukowiec i inżynier, używaliśmy promptu w języku angielskim, więc tam nie było tych kwestii feminatywów. Mhm. I poprosiliśmy, żeby wygenerowały właśnie obrazy do tego, jak sobie wyobrażają przeciętnego, typowego przedstawiciela tego zawodu. Wygenerowaliśmy w sumie 99 obrazów, a potem poprosiliśmy respondentów, anonimowych respondentów, żeby ocenili, kto jest na tym obrazku. Żeby nasze własne skrzywienie nie wpływało na wyniki badania, poprosiliśmy te 120 osób. No i okazało się, że większość, zdecydowana większość obrazów wygenerowana przez AI to byli mężczyźni. Niezależnie od zawodu, w każdym zawodzie 80% obrazów to byli mężczyźni, 8% to były kobiety, a pozostałe, czyli aż 15%, to były obrazy abstrakcyjne. I to było chyba dla mnie największym zaskoczeniem, że sztuczna inteligencja prędzej by wygenerowała lekarza w sposób abstrakcyjny niż jako kobietę. Natomiast rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Doskonale wiemy, tak, że kobiety to nie jest 8% wśród tych zawodów i kobiety reprezentują zdecydowanie więcej w każdym z tych zawodów i w Polsce i na świecie. Na przykład wśród lekarzy kobiety stanowią prawie 50%. Wśród prawników 1/3. Natomiast wciąż dla AI to było 8%. Dobrze, a dzieje się tak dlaczego? Bo treść taka była już wtłoczona w sztuczną inteligencję? No bo właśnie tak jak powiedziałaś, tutaj lekarki stanowią 50%, jak gdzieś wyszukałam, jak biuletyn statystyczny podawał, to nawet prawie 60% jest lekarek uprawnionych do wykonywania zawodu. A w więc tak, w Polsce. A więc fakty są zupełnie inne. I teraz dlaczego sztuczna inteligencja generuje i powiela stereotypy? No to jest trochę takie zamknięte koło. Jako że nasze oczekiwania społeczne są takie, że to mężczyzna będzie tym lekarzem, prawnikiem, inżynierem, takie mamy też dane. Takimi danymi karmimy sztuczną inteligencję. A później sztuczna inteligencja generuje takie obrazy, jakimi jest nakarmiona. Plus przesiewając to przez własne sito, jak zaspokoić oczekiwania ludzi i generuje właśnie tego typu obrazy. A my jesteśmy w ten sposób jeszcze bardziej skrzywieni, no i się zamyka koło. I tworzymy jeszcze bardziej skrzywione dane, które znowu karmimy sztuczną inteligencję. Nie można ufać i wierzyć wszystkiemu temu, co właśnie sztuczna inteligencja wykreuje po prostu. Absolutnie nie. Wiemy o tym, jak bardzo hipnotyzuje, jak bardzo wymyśla dane sztuczna inteligencja. Tak, to prawda. Ale też mi się wydaje, że odbiorcy coraz częściej ufają właśnie sztucznej inteligencji jako takiej encyklopedii i takim remedium na wszystko. I odpowiedzi, dostarcza nam odpowiedzi na każde pytanie. No to jest zdecydowanie przedwczesne. Dlatego, że sztuczna inteligencja, te modele generatywne, o których przede wszystkim mówimy, jak ChatGPT, on wykorzystuje dane, którymi jest załadowany. A te dane nie zawsze są dobrej jakości. Czasem są po prostu bardzo słabej jakości, więc powiela te niedobre, złe dane, powielając też niestety i czasem fejki. Mhm. Jako że nasze dane są słabej jakości, którymi karmimy sztuczną inteligencję, no i też te wyniki są też słabej jakości. I mówienie o tym, kiedy programiści czy twórcy sztucznej inteligencji mówią, o teraz sztuczna inteligencja zachowuje się jak 5-latek, a za chwilę będzie się zachowywał jak doktor. No to jest naprawdę nadwyrost i w ogóle te porównania w stosunku do człowieka są bardzo nie na miejscu. I też nie jestem wielką fanką mówienia o tym, że sztuczna inteligencja jest teraz jak dziecko, a kiedyś będzie w przyszłości jak doktor. Bardzo, bardzo jej daleko do tego typu zdolności. Ja też myślę sobie o takiej kwestii właśnie, że to, co mówisz, Anna, że zarządzanie danymi jest w ogóle najważniejszą częścią budowania jakichkolwiek modeli sztucznej inteligencji, bo to od tych danych zależy wszystko, co my będziemy mieli później na wyjściu. I jeszcze jedna rzecz. Pamiętajmy, że te modele generatywne są często uczone danymi z internetu, a dane z internetu także są stronnicze pod względem właśnie tego, że ludzie na przykład w twarz nie powiedzą sobie takich rzeczy, jakie napiszą sobie na forum internetowym. Więc znowu tworzymy taką zakrzywioną rzeczywistość z perspektywy negatywnej, czyli te emocje wszystkie są jakby dokręcone na 100. Jest super wielka nienawiść i super wielka miłość, a jakby w codziennym życiu raczej oscylujemy w środku tego spektrum, powiedzmy. Jestem tam trochę zmęczona czy trochę zadowolona, a jakby trenowanie na tych danych sprawia, że te modele także amplifikują te wszystkie rzeczy jeszcze bardziej. Co można zrobić, żeby zmienić takie stereotypy teraz, obecnie? Czy można coś w ogóle zrobić, żeby właśnie sztuczna inteligencja nie przedstawiała nam właśnie takich stereotypowych zawodów? No akurat w tym przypadku, w takich... Karmy ją lepszymi danymi. Te dane mogą być wygenerowane przez sztuczną inteligencję, żeby ją samą nakarmić. To się robi trochę z tego takie perpetuum mobile. Natomiast musimy to robić w sposób bardziej świadomy. Już teraz widzimy, że te dane, którymi jest nakarmiona sztuczna inteligencja, na których trenuje, są mocno skrzywione i w stosunku płci, i kwestii koloru skóry, rasowych, i pochodzenia, i klasy. Dlatego, że tak wygląda nasza rzeczywistość. Mhm. I ta rzeczywistość internetowa, na których jest trenowana, ona jest właśnie skrajna, jest bardzo spolaryzowana. Więc my karmimy ją danymi też spolaryzowanymi. A ja sobie myślę jeszcze jedną rzecz. Ja to zawsze mówię, bo pokazuję zawsze taki właśnie obrazek na jakichś różnych prezentacjach, że jak się tam właśnie wyszuka w sieci, nie wiem, tam CEO czy tam szef firmy, no to tak samo jak dokładnie jak w waszych badaniach jest to głównie mężczyzna, a jedyny obraz kobiety to jest lalka Barbie. Albo jego asystentka. O, albo asystentka, a właśnie w tym przypadku to była Barbie CEO. Kup sobie Barbie lalkę dla swojej córki, która jest szefem. Więc jakby nawet nie ma prawdziwej kobiety, tylko jest to zabawka. I zawsze mówię, że okej, szefów firm, teraz nie podam statystyki tak ile dokładnie jest, ale prawdopodobnie na świecie jest więcej szefów niż szefowych, takich CEO dużych firm, powiedzmy, nie wiem. Nawet jak jest to 70 czy 80%, to dużo ludzi mówi, no to w takim razie takie same proporcje powinny być dane do tej sztucznej inteligencji. Tak samo powinniśmy ją uczyć. A ja zawsze mówię, czy powinniśmy uczyć AI taki, jaki świat jest, czy taki, jaki chcemy, żeby był? Czy taki świat, do którego my dążymy? No i tutaj oczywiście jest pytanie zaginania rzeczywistości, nieprawdziwości. No nie ma łatwej odpowiedzi, ale na pewno to właśnie pytanie, to, że coś jest, nie znaczy, że tak powinno być, powinno zawsze być w naszej głowie, jak mówimy o trenowaniu AI. I tutaj przykład z Gemini, kiedy Gemini został w taki sposób zaprogramowany, żeby tworzyć bardziej inkluzywne obrazy. No to przecież była ogromna afera, było oceniane jako bardzo kontrowersyjne, jako bardzo negatywne. Ja w tego aż tak bardzo negatywny sposób nie odebrałam, bo chyba wolę, żeby ten świat jednak był bardziej inkluzywny niż jest w rzeczywistości. Natomiast te badania, które przeprowadziłam, one pokazują, że to, co generuje sztuczna inteligencja, wcale nie odzwierciedla rzeczywistości. Ona nie pogłębia te nierówności. Bo gdyby odzwierciedlała rzeczywistość, to byśmy mieli te 46% lekarek w obrazach, czy 37% prawniczek w obrazach. Mieliśmy wciąż tylko 8%. Czy jest teraz taka nowa era dezinformacji za pomocą różnych narzędzi, właśnie deepfake'ów, które się nam pojawiają? Czy to wkraczamy w taką nową erę dezinformacji? Bardzo stresujący koncept, ale myślę, że zdecydowanie, bo tak jak mówiłyśmy, doszliśmy do tego miejsca, że te generowane treści są okiem ludzkim, nie rozwiązaniem, nierozróżnialne, nierozpoznawalne. Czyli stworzenie tutaj dezinformacji na przykład związaną z wojną w Ukrainie, albo związaną właśnie z polityczną destabilizacją, no bo oczywiście tutaj możemy stworzyć i nawet były wiele takich przykładów właśnie, że tworzyło się deepfake premierki Włoch, to jest jeden z takich właśnie stworzono, żeby doprowadzić do jej defamacji, stworzono właśnie taki revenge porn, powiedzmy sobie, czyli taką niekorzystną dla niej treść jakby związaną pornograficznie, albo właśnie deepfake'i prezydenta Ukrainy, prezydenta Polski. Jakby to są wszystkie rzeczy, które są dostępne i to jest kolejny element na wyciągnięcie ręki. My możemy wejść w sieć, otworzyć sobie takie narzędzie za darmo i wygenerować te rzeczy tak naprawdę płacąc tylko naszymi danymi, czyli tym, co wpiszemy. No bo też pamiętajmy, my płacimy tym, co wpisujemy, czyli te dane oddajemy swoje. Więc zdecydowanie jest to bardzo dostępne i tym bardziej potrzebujemy tego elementu edukacyjnego, żeby był ten moment, sprawdzam. Ufam, ale sprawdzam. Chociaż też musimy też pamiętać o tym, że deepfake'i to nie jest tylko takie zło wcielone, one, czy też sztuczna inteligencja, one nam mocno mogą posłużyć i pomóc. Zdecydowanie tak. Widzimy to na przykładzie świetnego konceptu w postaci Campus AI, gdzie awatary naładowane treściami bardzo wartościowymi, edukacyjnymi mogą dyskutować ze studentami, mogą dyskutować z osobami, które wchodzą na tą stronę, ich uczyć, ich edukować. Co jeszcze powinniśmy zrobić my jako odbiorcy, kiedy spotykamy się z takimi treściami deepfake'owymi, bo już trochę o tym powiedzieliśmy, nasze oko nie jest w stanie tego rozróżnić, patrzymy trochę na źródła, z których korzystamy, ale to my, którzy mamy świadomość, a co na przykład mają powiedzieć 70-latkowie albo i więcej, którzy no, trochę jednak kształtowali się i ich czujność kształtowana była w innej rzeczywistości? Myślę, że to zawsze jest kwestia tego takiego budowania świadomości technologicznej, idzie jakby trochę od dołu, jeżeli chodzi z grupą wiekową. Czyli w takim czynie społecznym, jeżeli macie bliskie osoby, które są starsze, to pokażcie im, są darmowe narzędzia w sieci, które oczywiście z jakimś prawdopodobieństwem, to nigdy nie jest pewne, że jeżeli narzędzie powie, to jest wygenerowane, czy to jest deepfake, to tak musi być. Bo czasem możecie włożyć prawdziwe zdjęcie, które przerobiliście w jakiejś aplikacji do przerabiania zdjęć, on powie, że to jest wygenerowane, tak? Więc też należy uważać, że ta decyzja nie jest stuprocentowo pewna, ale to pokażcie na przykład, gdzie możecie to sprawdzić. Albo powiedzcie, hej, ja dla was zweryfikuję, ja wam sprawdzę. Wy sami też możecie w sieci znaleźć takie darmowe rozwiązania, które na to pomagają. Oczywiście tutaj też należy sprawdzać dostawców, no bo to ma znaczenie, kto dostarcza technologię, która mówi, czy coś jest wygenerowane, ale też są takie darmowe narzędzia, czyli ta brzytwa, żeby jakby odbić tą perspektywę, że nie da się sprawdzić, my nie jesteśmy w stanie tego określić. Anna Kurska, czy jeszcze masz jakieś tutaj przykłady, czy też dobre wskazówki na to, jak sprawdzać właśnie taką dezinformację w sieci i co można poradzić, czy nastolatkom, czy właśnie osobom starszym? Pełna zgoda z przedmówczynią. Edukujmy się, edukujmy naszych bliskich i róbmy to, sprawdzam. Sprawdzajmy źródła, z których korzystamy, sprawdzajmy materiały, których używamy. Jednak miejmy to ograniczone zaufanie, nawet w stosunku do treści, czy do osób, które zazwyczaj generują prawdziwe treści, bo już teraz widzimy w mediach społecznościowych, że osoby, które generują prawdziwe treści, bardzo często wsadzają celowo te fejkowe treści po to, żeby z jednej strony się legitymizować prawdziwym, a potem używać do złych celów te nieprawdziwe. Więc ograniczone zaufanie i edukacja i podążajmy za tą edukacją cały czas. I wsparcie. To jest zawsze taka kwestia, ja sama nigdy nie jestem w stanie zrobić wszystkiego. Więc wesprzyjcie się znajomymi, bliskimi osobami, które wiedzą więcej. Zapytajcie na, nie wiem, ekspertów, ekspertki, których może znacie skądś. Bo to też jest taka wartość, że siła nasza jest w tym, że razem pracujemy nad tym, żeby no jednak walczyć z tą dezinformacją i z tymi deepfake'ami negatywnymi. I oceniamy też krytycznie ekspertów, czyli kto jest rzeczywiście ekspertem, a kto nie jest ekspertem, bo podkreślam, że influencerzy nie są ekspertami. Zwracajmy się rzeczywiście do ekspertów, którzy się na tym znają, którzy na tym zęby zjedli, a nie tylko o tym tak twierdzą. A te wszystkie wskazówki mówiły nam Pamela Krzypkowska z Ministerstwa Cyfryzacji, szefowa jednego z departamentów i ekspertka do spraw sztucznej inteligencji. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Oraz doktorka Anna Górska, dyrektorka Centrum Badań Kobiet i Różnorodności w różnych organizacjach przy Akademii Leona Koźmińskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Michał Jakubik, Kuba Witkowski i Monika Suszek. Bardzo dziękuję. Steps on the tree on the fence. You're keeping your cards all to yourself. Uh-huh. Show your hand now, show your hand now. Show your hand now, show your hand now. Jumping off the fence to your car. Shadows will fall behind. Walk to your future, leave your troubles to one side. You walk the plank and make it through. The chances are a million to do part two. Społeczne.